أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولسم سباران سورة الانبياء آیت نمبر 48 دی جنا الله جل جلاله د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ غ شروع کړي نو الله فرمای ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان تحقیق زرا مونږ ورکړو موسی علیه الصلاۃ والسلام تا او دا رنگې د هارون علیه السلام تا الفرقان فرقان لرا نو د فرقان نو مراد هغه تورات ته او تورات ته الله جل جلاله نوم د فرقان ورک صفاتینو مې ورته فرقان ورک ځکه یو اصلي نوم یې بل صفاتینو مې د قرانم بلانو مونږ راغلی یو قران دی نور صفاتینو مونږ دی دا سید الله جل جلاله یو اسم جلاله دی لفظ الله انور صفاتینو مونږ دی نو د تورات هم خپل نوم تورات ته الله جل جلاله دلته نوم وته د فرقان ورک او فرقان هغه شی ته ویل کیږي چې هغه فرق راولي په مابین د حق او د باطل کې نو تورات کې الله جل جلاله فرق راوسته په مابین د حق او د باطل کې د حلال او د حرامو کې حرام هم پکې بیان کړو چې دا حرام دي او حلال هم پکې بیان کړو چې دا حلال دي نو لوم به الله وي موږ فرقان ورکړو وضیاء او الله فرمایي دا رڼا وا سبب د رڼا د زړونو یعنی مطلب په تورات باندې چې اچھا عمل کو نو په تورات باندې عمل کول سره الله جل جلاله په برکت د دې کتاب باندې دا هغه زړونو روحانه کول او بیا دویم مطلب دا چې رڼا چې کوم د جهالت تیری وي او د ظلم تیری وي الله جل جلاله د دغه تورات په سبب باندې دا هغه رڼا په سبب باندې بنی اسرائیل د جهل او د ظلم د تیرو نو خکل دا سبب و د پاره د ظلم او د غرنګې د جهالت د ختمولو او دریم صفت الله د تورات ذکر کړي وذکر للمتقین الذين يخشون ربهم او دا پند او نصیحت او د تورات په دې کې واعظ او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګاران پرهیزګار پرهیزګار موږ دوايي کې موږ پرهیز والا د ګناه نه چې پرهیز کې دلته د پرهیزګار نه مراد ده نو الله جل جلاله د پرهیزګارو تعریف دلته کوي الذين يخشون ربهم بالغيب هغه کسان چې کوم یریدل به د خپل رب نه بالغیب په حالت د پټوالی یعنی مطلب الله جل جلاله چالي دل نه خدا الله جل جلاله نه یې رکی دا الله پرشته ته کرنګي دا الله عذابونه سمره چې ایمان بالغیب دی مغیبات تی پاگی باندی ایمان دی او غیب حالت کی دی او بیام دخپل رب نیری گی دا ټول حق دی که عذابون دی که جهنم دی دا ټول حق دی در رب نیری گی ادوی مهم من الساعت مشپکون وهم او دی من الساعت دا قیامتنا دا احوالو دا قیامتنا مشپکون یری دون کی دی دا قیامت نیر اس مطلب یعنی چې قیامت کې با اللہ جل جلال ہو من سر دخپل و عمال و محاسبہ کئی دا قیامت نم پا دی وجہ باندی یا رکی اللہ وی چه کم خلق دا سو چه دا اغی ایمان بالغیب مضبوطو اول دا قیامت یا رفا کیو چه قیامت کی با اللہ جل جلال ہو منسر حساب کئی نو دا سو خلقو دا پر تورات چه ہو دا یو بہترین پند و نصیتو اور ام زیان دالا نو دا دو صفات اللہ دا متقینو اغا ذکر کن نو دی دا که دا مفسرینو یو کول لالے چې الله جل جلاله دې دې کې دا درې واړه کوم صفات ذکر کړی دي نو دا درې واړه صفات د تورات دي یو مراد دې نه تورات ته مختلف صفات ذکر کړی او بعض مفسرین وایي نه د فرقان نه مراد فلق البحر دی موسی او هارون علیه السلام ته مون فرقان ورکړو فرق د سمندر چودل او دا کرنګي د ضیا او د ذکر نه مراد هغه تورات دی او یا د ذکر نه مراد هغه وحی غیر مطلوب چې کوم د پیغمبر احادیث مبارکه وي پیغمبر ته الله تعالی په سینه کې بهترین معنی ورچي چې هغه بیا د الفاظ په شکل کې هغه ته حدیث ویلږي نو باز وی د ذکر نه مراد صحیح کول اول نه دی دا درې وړ صفات هغه د تورات دی او مراد ته تورات دی ورپسې الله فرمایي وهذا ذکر مبارک انزلنا وهذا دا قران چې دی ذکر دم ذکر دے نصیحت تے فن دے مبارکن او برکت والا دے اللہ جل جلالہ اوپر مل ذکر نو دے ذکر مطلب ہوا واضح دے نصیحت تے فن دے او مبارک بمانہ کثیر الفائدہ کثیر الخیر دیر خیر والا دے او دا جامع لفظ دے او دے مواقع دا حدیث و مبارکہ ہوا نیچے انسان نظر گرزے نو دا قرآن خیر و برکت تینا معلومی لکا حدیث کی راضی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام و یضع بی آخرین اللہ جل جلالہ پا دی کتاب باننے باز خلق اچتائی چکم عمل کی راولی او باز خلق اغخ کتکائی مبارک دے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ظلون تا زنگ لگی سنگ چی اس پنی تا زنگ لگی نو دا کرنگی ظلون تا زنگ لگی صحابہ دی تپوس کو ماجلا ہوا د دې سپایي سره پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل د دې جلا چې د قران تلاوت القران او ذکر الموت د مرګ یاد او د قران تلاوت دې سره دل سپاګي او دا غرنګي قران مبارک په دې اعتبار سره نه چې دا مجانع الکتب دې په دې کې ټول کتابونه راځي باندې لکه حدیث کې راځي د واصل رضی الله تعالی عنہ حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایدا وړون بنی غړ صورتونه چي دي دا ماته تورات مقابل کې ملو دي دا تورات خلاصه او نچور د پرون بنو وو صورتونو کې پروت دي دا چې داول استله پرې باندې عمل کو وای کې تورات دې عمل تراو او دا تورات هم ثواب دې ته ملو شي بیا ورپسې نبی علیہ السلام فرمای چې ما تا د زبور په مقابله کې میئن راکړی شوی وتی ته مکان زبور المئین او کما قال د زبور په مقابله کې میئن ماته ملو دي ورپسې یو له سورته د میئن ویل کی نو دا چې تاول استل عمل کې دی راوستو نو دا چې شګو یې کې تا مکمل زبور عمل کې راوست او ورپسې بیا د دې یو له سو او نرستو ورپسې د شل سورته نو بارکې د مسانی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورپسې شل سورته نه چي دا ماته د انجیل په مقابله کې ملو دي واطی ته مکان الانجیل المثانی او کما قال د انجیل په مقابله کې ماته مثانی ملو دي نو اتل سوشل دوکم سلویخ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا دوکم سلویخ خو دغه کتابونو په مقابله کې شو او بیا د دوکم سلویخ نواله تر اخره پوری چې کوم سورته دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وفضلت بالمفصل دا مفصل سورته جدي دا ماته سی وای راکړی شي په دې ماته بدیل راکړی شي مګویا کې قران هغه مبارک په دې اعتبار سره دی چې دا مجامع الکتب دی ټول کتابونه دې کې راځي مری تورات کې چې سو غم په دې کې دی انجیل کې چې سو غم په دې کې دی دا غیم خلاصه ده او دا غرنګې د زبور هم خلاصه ده او دا غرنګې د تورات او د زبور او د انجیل وغیرہ نه علاوه کوم دی سوائیم اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا پدی قرآن کی صورتنا اغوار کری وحاذا ذکر مبارکن اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن چھ دے اہل مکہ و تویدہ ذکر مبارک تے کثیر البرکت والا دے نصیت تے انزلناہو اللہ و ایمونگ نازل کردے سنگی تاس امخ کی کتابونا منہ چھ دا اللہ منزل کتابونا دی اللہ و دی قرآن نے انکار مکہ و انزلناہو صداقت دا قرآن دا مونگ نازل کردے دا د پیغمبر د طرف نه دا زمونږ د طرف نه افانتم له منکرون افانتم ایعتاسو له د قران لره منکرون انکار کوي د دین تاسو انکار کوي سره د دین چې زمونږ کتاب دی مطلب دا د قران نه انکار اغم کوای ولقد آتینا ابراهیم رشدا دی زنا تفسیری واقعات دا انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات ذکر گئی او دی صورت دا صورت انبیاء مذکوئی بدے کی واقعات تی خود واقعات دا انبیاء قرآن کی چه اللہ جل جلال ہو ذکر کری دی نو پہر مقبان دے دا غی دا واقعی چه دا مضمون متعلق کم حصر آغا ذکر کرے تفسیری طور یو زکی یوسف علیہ السلام دا کسی نا علاوہ یو زکی تفسیری کسی ذکر ندا یو خبرہ دیم خبره دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات چې دي عام طور په هغه کې د هغه مصائب ذکر دي خبره ده دا یعنی تعلیم ده عام طور په واقعات سره نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته تعلیم ورکړل شوی د تشجیه په تبلیغ کې یعنی مطلب ټول انبیاء برداشت کړل دي امت نه تکالیف منتلې دي مصیبتونه پیر راغلي دي برداشت کړل دي امت ته الله تعالی دین رسول لري نو تا باندې به امتحانات راځي لکه دې ځکه چې واقعات ذکر کیږي مثلا د موسی علیه السلام واقعا موسی علیه السلام باندې د فرعون تر طرف له مصائب اوس دا ورپسې آیات کې ولکد اتینا ابراهیم رشدا ابراهیم علیه السلام واقعا ابراهیم علیه السلام یې اور ته وشته دا څوړکه مصیبت نه ده یعقوب علیه السلام واقعا هغه باندې د زوی پر اکرغلو یوسف علیه السلام ته جدا شو دلوت علیه السلام واقعا پاغه باندې ایزاد قوم وا قوم ته کاپی ته کلیپ ورکړو قومه هغه غلط خلکو نو علیه السلام داغه قوم انتهایی سختو په کوبر کې هغه ته انتهایی تکلیف ورکړو داوود علیه السلام په جهاد او عبادتو کې انتهایی مشکت کې پروتو سلیمان علیه السلام په نظام د عالم باندې هغه کافی مهنت کړو او کافی ستړی کړو ایوب علیه السلام باندې مصائب راغلو ادریس علیہ السلام تم قوم کا بھی ضرر رکھو اسماعیل علیہ السلام اغتا دا زبع مسئلہ را غلیوا او دا غرنگی یونس علیہ السلام اغا قوم و تدمر تکلیف ورکلو چو بیاد مئی کی دیتا لارا نو دا غرنگی مختلف واقعات دا پیغمبرانو بیانی خو مقصود دا دیتا واقعات دا کسی ندی مقصود پا دیکی یو خو پیغمبر تا تیزی ورکول لی او بل پیغمبر ته د صبر تعلیم ورکولی او تیزی ورکولی دا دو خبره عام طور هغه مقصودی نو الله فرمای ولقد اتینا ابراهیم رشدا ولقد په تحقیق سره اتینا موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته رشده پوی دد من قبل د من قبل څه مطلب د من قبل یو مطلب دا من قبل موسی د موسی علیه السلام نو مخکې ځکه ابراهیم علیه السلام چې دی دا د موسی علیه السلام نو کافی مخکې راغله اغه من قبل دویم مطلب داره من قبل وړاندې د دینه یعنی وړاندې د بلوغ د ابراهیم علیه السلام لکه یحیی علیه السلام برکه الله فرمای وا دینا الحکم الصبیه پیغمبر ته الله جل جلاله داغه پویا او داغه سمجھ هغه بولو کولی کی ورکی او د دې راځي پیغمبر چې وی دا ته امت د پاره یو نمونه ای هغه ته الله په ورکوالی کې په یو ورکی نو د ورکوالی نه والی پټول ژوندګه کې د جمهور علما مسلک را دي چې پیغمبر نه نه ورغونه کېږي نه لوي کې دا د جمهور مسلک دی او بعضی علما د دې قائل دي چې د پیغمبر نه قبل البعثت چې امت ته نیر علی گل شوی نو داګه نمخ کې ورغونه کېږي خدا د جمهور مسلک نه دي جمهور مسلک دا دي چې پیغمبر نه قبل النبوت او بعد النبوت نه ولا ګنا سرزت کیږي نه لوی ګنا ځکه پیغمبر د امت لپاره مقتدی امت رواني نو چې هغه په ګنا باندې ورځي امت به خود په ګنا باندې پیغمبر نه ګنا نه کی نو الله فرمایي ابراهيم عليه السلام ته مونږ د هغه پویا رشد هدايت هغه د بلوغ نه مخکې ورکړه خبره ده تعالی د دې وجه پیغمبر خپل ژوندۍ پیش کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم قران کې زیب زیرا زیروست براشي چې یک دې کوم ته وې تاسو کې هما ډېر لوی عمر تیر کړې خبره ده دا نه ايو مکه باندې راو کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دا پرمایل چې تاسو زما بار کې څه خیال لې نه وي ته ما جربنا ک الا صادق و امینا موږ هو ته صادق و امین مې نبی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرمایل کزر ته ما چې دې غر شاته پتا سو باندې کوم روان دي حمله کوي نما به خبره کې رښتینه وګڼایو دی بیا نبی علیہ السلام وطوئے قولو لا الہ الا اللہ تبلیو بس ابو جہل لا سجد کو ابو لہب لا سجد کر تبت یدا ابی لہب و تب انکار ہے اوکتا دے کلمین نو پیغمبر دا دا وقت سر دا سیچی امت تا دا اغم مخ کی زندگی نمونی اور اس کو زندگی نمونی نو اللہ پرمی اولان دی دا دینا یعنی اولان دی دا بلوغنا دوی ممانا دا وکننا بیہی عالمین او اللہوی وکننا اومنگا بیہی پا دی ابراہیم علیہ السلام بانی عالمین پویا اللہوی چی اغتا مونگا دا بلوغنا مخ کی پویا ورکولا نمونگتا علم وچ دی دا پیغمبر علیہ خبر دا دینا معلومی گی اللہ جل جلال ہو دا واقعات دا اگو نمخ کی پا واقع بانی اللہ تعلم ہوئی مثلا یہ روڑ بانی اسٹوڈنٹ کی گی اسٹوڈنٹ لا نی شوئے خدا اللہ پا علم کی چیدہ اسٹوڈنٹ بکی یہ پر کدا سی تیرہ شوئے دا چی قبل اگو الواقعات دا اللہ جل جلال ہو علم پاگی بانی محیط نالی وینا اللہ علم نی چی درسو پوری شوئی نی او دو جمہور مسئلہ دا دا اہل حق علماء مسئلہ دا دا چې دا واقعي نمخ کې الله جل جلاله په واقعي باندې علم لکه دلته الله فرمای او كنا به عالمين موږ د مخ کې موږ ته پدوا د ابراهيم عليه السلام برکه چې د کې استطاعت د نبوت ته او د ترشد او په ورکول پکار دي او د کوم ته پیغمبر کول پکار دي ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين تزاده پورې ولقد اتينا بتاكيك سر الله ويمم ورکل موسى وهارون عليه السلام تعال فرقان فرکرا واستن کے حق او باطل کے و ضیاء نور لا و ذکرا فلنسيت للمتقين لبار پرہیزگارانو الذين پرہیزگاران يخشون ربهم جريق قبل ربنا بالغيب بحالت پٹکے وهم اودي من الساعه قیامتنا مشبكون يركون کی وَهَذَا او دا قرآن چه ده ذکرون اللہ وی نسیت ده مبارکون دیر پایده والا ده انزلنا او اللہ وی منازل کرده ده لرا افا انتم آیتا سو اے اہل مکہو لہو دی قرآن لرا منکرون انکار کون کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا فَتَحْقِيق سر اللہ وی منور کرده ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو پوید دو ہدایت دو ولایت دو من قبل اولاند دا موسیٰ علیہ السلام یا من قبل اولاند دا بلوغ دادنا دا بیسد دادنا وکننا واللہو یومنگا بیہی دا ابراہیم علیہ السلام باندی عالمین پویا چی دے دا ہدایت و رشد احل لے الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والسلام والسلام علی رسولی محمد و علیہ السلام سلام اللہ اکبر عبد نصیب کہ اللہ خیر و برکت را نصیب یا اللہ دی قرآن سر زمان ربط مناسبت پیدا کی یا اللہ زمان پا زندگو کی راولی اللہ کریم زمان پا زندگی دستوری ہوگا زید صلی اللہ